yonde présidente Simba Big Stars makasi minde okoe nasa este bolingo koyanga na yo ya sukande dolinga ni mama opesa nga motema koyo kakate masoba koluba na yo Ako profite po bapanza Bonga ebeti Este yo kamalo beza lakina motema Kolingwe sili, soso eleli Este yo kamalo banga ko pesa na yo Nalingi yo nase ya motema Ketamboli na yo loko la kamele yo Bote anzoto elangisinga mokima mama Nasali nyoso kuna linga yo Yosa liye kelamu yo kelama nanzambe Yeba lelo yoso kina lingia Yofungo limote mananga Nalapa kina koka kili susu kolinga Ah mami, Esther Tole ya famye zana maboko na yo, nzamba kosunga yo. Pe, kumbami, epaya, aline kusa, nade ontine bola. Nabandi toko mola na, belef, desafe. Nalingi yo nase ya motema, etamboli na yo loko la kamele yo. Jean de Dieu. Bote anzo te langwe singa. Dans mon thème, y'a de Nicole, dans ma sac à caillot. molimo ezali na suka te. Nga na yata kabwana nga na lele.